Κοιτάξτε, γενικότερα εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη την πολιτική σκηνή του, την πολιτική καθόλου. Θεωρώ ότι υπάρχει μια δεκαντάνσια. Τώρα τι πάθαμε! Θεωρώ ότι υπάρχει μια δεκαντάνσια, υπάρχει μια μαυρίλα, πονάω, στεναχωριέμαι, δεν μ' αρέσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας μου. Κραυγή απελπισίας, είναι η Ιβάνα Μπάρμπα. Και με αυτή τη δήλωση, τη διαπίστωση ότι υπάρχει μια δεκατάνσια, το καταλαβαίνει ο καθένας, και υπάρχει μια μαυρίλα και δεν της αρέσει καθόλου το πολιτικό σκηνικό της χώρας της. Οπότε με αυτή τη δήλωση και με το ότι αποτραβιέται και αποστασιοποιείται από τα πολιτικά, τελευταία φορά ήταν υποψήφια με το Κινάλ στα Γιάννενα, νομίζω θέτει υποψηφιότητα για πρόεδρος Δημοκρατίας. Το καίμε μάλλον το χαρτί τώρα που το λέμε, αλλά εντάξει, είναι τόσο ισχυρό χαρτί που και λίγο να αρπάξει. Δεν πειράζει. Θα μπορούσε άντε να είναι πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί κάνει σωστές διαπιστώσεις και το σημαντικότερο είναι ότι αποστασιοποιείται από το κόμμα που ανήκει, άρα δεν ανήκει σε κάποιο κόμμα. Είναι διαθέσιμη, ελεύθερη, είναι και γυναίκα, γιατί θέλουμε να βάλουμε γυναίκα πρόεδρο Δημοκρατίας. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια πιθανότητα για την κατάνσια, όπως είπε, να αλλάξει και να γίνουν πιο φωτεινές ημέρες. Η Ιβάνα Μπάρμπα, όπως καταλάβατε, έδωσε συνέντευξη ποταμό. Εκεί με τον Πασόκ θα ξαναεμπλακείτε, Δεν έχω εμπλακεί ουσιαστικά, να σας πω γιατί. Ήσασταν υποψήφια. Θα σας πω, θέλω να είμαι ελεύθερη. Εγώ κατάλαβα από την εμπειρία μου ότι όσο πιο ελεύθερη, τόσο πιο αυθεντική. Μπράβο! Γιατί, από την ώρα λοιπόν που μπω, καταρχάς δεν με εκφράζει αυτή τη στιγμή. Κίνημα αλλαγή σε τι, αλλαγή, πού είναι η αλλαγή. Κίνημα αλλαγή σε τι, αλλαγή, πού είναι η αλλαγή. Κίνημα αλλαγή σε τι, αλλαγή, πού είναι η αλλαγή. Σε τι κομμάτι είναι η αλλαγή, όταν αυτή τη στιγμή ο διπολισμός έχει φτάσει εκεί που έχει φτάσει, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει το 30%, το 40% των ανθρώπων, εγώ πιστεύω στον σοσιαλισμό μέσα από μια ευρωπαϊκή προοπτική. Μπράβο! Εγώ πιστεύω στον σοσιαλισμό μέσα από μια ευρωπαϊκή προοπτική. Και κεντροαριστερά μπορεί να ψάχνει την αλλαγή που είναι η αλλαγή, χάσαμε την αλλαγή, αλλά όμως πιστεύει σε έναν σοσιαλισμό με ευρωπαϊκή προοπτική. Είναι τόσο καθαρό, τόσο σταράτο αυτό που είπε, είναι μια εικόνα, μια έννοια που την καταλαβαίνει ο καθένας. Έτσι λοιπόν η δεκατάνσια, όπως διαπίστωσε η Ιβάνα Μπάρμπα, και ότι η χώρα της πάει κατά διαόλου γιατί το πολιτικό σκηνικό είναι μαύρο, μπορεί να αλλάξει με κάποιο τρόπο με 2-3 απλές κινήσεις. Έχει κάνει τόσες καλές κινήσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί να μην κάνει άλλη μία και να βάλει τη Ιβάνα Μπάρμπα να την προτείνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, η οποία Ιβάνα Μπάρμπα δεν αντέχει και τους διπολισμούς. Θεωρώ ότι υπάρχει ένας διπολισμός που τρώγονται από το πρωί μέχρι το βράδυ ποιος θα έχει την εξουσία. Ενώ η χώρα καίγεται, η χώρα φτωχοποιείται. Υπάρχει ένα σύστημα αξιών ηθικών που πέφτει κάθε μέρα. Φτωχοποιείται ή έχει επιστρέψει στην κανονικότητα. Τι λέτε τώρα, ποια κανονικότητα. Μπορεί να επιστρέψει. Εύχομαι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή όλοι οι Έλληνες περιμένουν. Τρομάζω με αυτά που βλέπω. Τρομάζω. Τρομάζω. Και είναι πραγματικά, δηλαδή, τι κάνουν, το καλύπτουν. Δεν το. Μας κρατάνε σε μια ηνεμία ότι όλα είναι καλά και ήρεμα. Η ανάπτυξη. Μα ποια ανάπτυξη. Η φτώχεια κάθε μέρα γίνεται και χειρότερα, μεγαλώνει. Δεν είμαι περήφανη που ζω σε αυτή τη χώρα πια. Δεν είναι η χώρα που με ετοιμάζανε Ελληνίδα. Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Εδώ μιλάμε για μια βαριά και βαθιά ιδεολογική πλατφόρμα. Εδώ διαπιστώνει πράγματα για την ανάπτυξη, κάνει καταγγελίες στο σύστημα ότι μας κρατάει σε μια ανηνεμία, μιλάει για τον διπολισμό, μιλάει για τη φενάκη όλων αυτών των οικονομικών και άλλων πολιτικών. Νομίζω είναι ο πιο μεστός πολιτικός λόγος που έχουμε ακούσει τελευταία, αν εξαιρέσουμε τις διαπιστώσεις του Κωνσταντίνου Μπογδάνου για όλα τα θέματα. Αλλά νομίζω η Ιβάνα Μπάρμπα τα βλέπει λίγο πιο σφαιρικά, πιο συνολικά, πιο ελληνοκεντρικά και κάνει και την κριτική, την περνάει μέσα από πολύ έτσι λέξεις υποδορείως περνάνε τα μηνύματα, όπως η λέξη δεκατάνσια, δεν ξέρω πώς το γράφει, να το προσέξουμε αυτό, γιατί δίνει ιδεολογική γραμμή, κατεβάζει κίνημα, κατεβάζει γραμμή η Ιβάνα Μπάρμπα. Οπότε, κατεβάζει γραμμή για να γίνει κίνημα, αυτό είναι το σωστό. Οπότε, να μην πετάξουμε τις απόψεις έτσι εύκολα, να τις σκεφτούμε. Κάντε μια στάση σε ό,τι έχετε κάνει. Μετά, όσοι τα ακούσετε ηχογραφημένη την εκπομπή, ξανασταθείτε λίγο στα λόγια της. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικά. Η μία εικόνα είναι αυτή. Και ο άλλος πυλώνας είναι η Ντόρα Μπακογιάννη, την ξέρουμε, η οποία έκανε μια αποκάλυψη χθες στην Βουλή. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε αυτή τη Βουλή έχουν ακουστεί πολλά πράγματα και θα έπρεπε να πάψει να μας εκπλήσει ο πολιτικός λόγος ορισμένων συναδέλφων. Παρά τα αυτά, νιώθω την ανάγκη να κάνω την εξής δήλωση. Εγώ, στα 30 χρόνια που είμαι σε αυτή τη Βουλή, ουδέποτε ένιωσα βουλευτής υποδουλωμένου έθνους. Έχω υπάρξει στη ζωή μου φυλακισμένη. Στο κελί 33 είχαν στο κορίδαλο. Έχω υπάρξει στη ζωή μου φυλακισμένη. Είχα ματιά 13, ήμουνα παιδί χωρίς μυαλό. Μητσοτάκη, εσύ φταίς. Μα παιδί χωρίς μυαλό. Έχω υπάρξει στη ζωή μου φυλακισμένη, επιχούντας. Αλλά δεν έχω ποτέ υπάρξει υπόδουλη. Ήταν στο ίδιο αναμορφωτήριο με τη Στεφανία. Με την Τασό Καβαδία διευθύντρια, τη Ζωή Λάσκαρη. Δηλαδή, αν προσέξετε πίσω από τη Ζωή Λάσκαρη, μια μελαχρινή που κάνει την αντίθεση, είναι η Ντόρα Μπακογιάννη. Όταν λέει, δεν είναι μοντάζ, έτσι ακριβώς το είπε. Καλά, προσπερνάμε το ότι δεν νιώθει ότι είναι βουλευτήνα του υπόδουλου έθνους, αυτά τα προσπερνάμε. Θα άξιζε μια γνώμη του Χριστοφοράκου για όλα αυτά ή του Φρουζή ή όλων αυτών των μεγάλων στελεχών, μεγάλων εταιριών. Πώς ακριβώς αντιμετωπίζουν και βλέπουν τη χώρα και το πολιτικό της προσωπικό. Αλλά να σταθούμε σε αυτό που λέει ότι ήταν φυλακισμένη στη Χούντα. Όπως ξέρουμε την ιστορία της οικογένειας, γιατί κάθε μήνα κάποιος φροντίζει να μας τη θυμίσει αυτή την ιστορία της οικογένειας, που είναι η μόνη αγωνιστική ιστορία οικογένειας σε αυτόν τον τόπο, όπως όλοι ξέρουμε. Αν λέμε τη λέξη αντιστασιακός κατά της Χούντας, σου έρχεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο εξάμηνος Κυριάκος και τώρα η Ντόρα που ήταν και φυλακισμένη. Πού ακριβώς φυλακίστηκε, εκτός αν εννοεί φυλακή το Παρίσι. Τα χρόνια τα μαύρα, τα πέτρινα της εξορίας, στο Παρίσι που καθένας θέλει να τα ζήσει. Και ευχόμαστε όλοι να πάμε μια εξορία στο Παρίσι, όχι για 4-5 μέρες που πάμε συνήθως, για 4-5 χρόνια στο όμορφο Παρίσι. Έτσι όπως το είπε αυτό το φυλακισμένη, ένιωθα φυλακισμένη, μας ήρθε στο νου και επειδή υπάρχει και η δυνατότητα του μοντάζ, για να το φτιάξουμε ως εξής. Παρά τα αυτά, νιώθω την ανάγκη να κάνω την εξής δήλωση. Εγώ έχω υπάρξει στη ζωή μου φυλακισμένη, αλλά δεν έχω ποτέ υπάρξει υπόδουλη. Εγώ έχω υπάρξει στη ζωή μου φυλακισμένη. Μπράβο! Με συγχωρείτε, εγώ είμαι μεγάλο Ναπολέον, δεν είμαι υπουργός. Και ο Άδωνης ξεπετιέται στα ανάμεσα. Κατάλαβε ότι εδώ γλεντάμε. Σου λέει: θα πάω κι εγώ, θα πω τα δικά μου. Να περάσουμε ακόμη πιο όμορφα. Αυτό το τελευταίο ήταν μοντάζ βεβαίως. Αλλά ήταν ωραίο ότι επειδή δηλώνει ότι έχει υπάρξει κάποια στιγμή αυτό που βγήκε από το μοντάζ, βεβαίως έχει υπάρξει και φυλακισμένη. Το είπε ίδια. Το κρατάμε αυτό γιατί πάντα σεβόμαστε τους αγωνιστές και αυτούς που έχουν δώσει κομμάτια της ζωής τους για να ζούμε εμείς ελεύθεροι τώρα και να λέμε τις βλακίες μας. Γιατί το οφείλουμε στην οικογένεια Μητσοτάκη. Το να μπορούμε εμείς εδώ, εσείς να ακούτε εκεί και να κάνουμε χαβαλέ με τα ιερά τέρατα της αντίστασης, της ανυπακοής, όπως είναι η οικογένεια Μητσοτάκη, φυλακισμένη τώρα, ο εξάμηνος πολιτικός κρατούμενος και ο άλλος που ήταν στην εξορία αφού είχε περάσει από τον Τζακλαγιαγκίλ για να πιει ένα ποτό στον 7ο όροφο του ξενοδοχείου στην Κωνσταντινούπολη. Τι τραγική ιστορία αυτή η οικογένεια, όσο τα σκέφτομαι όλα αυτά. Κάποια μέρα πρέπει να κάνουμε ένα εκτενέστατο 20 λεπτό αφιέρωμα στη μεγάλη αντάρτικη οικογένεια, που είναι η οικογένεια Μητσοτάκη. Αυτά που λέμε εδώ θα μπορεί κάποιος να πει ότι είναι βλακίες. Καταρχήν θα σας πω ότι υπάρχει ο Σίλερ, ένας μεγάλος Γερμανός ποιητής, είχε πει σε ένα από τα κείμενά του ότι ενάντια στη βλακεία και οι θεοί πολεμούν αδίκως. Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. και κάποια δεν τον πιστεύαν. Αυτός είναι ο Μπογδάνος, δεν είναι ο Λεβέντης, είναι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο οποίος εδώ κάνει μια διατριβή για τα ζώα που είναι ίσα και πιο ίσα. Και η Ντόρα πριν με τον Σίλερ, στα ελληνικά, η Σι το παχύ, όπως και το σοκολατάκι και η πιζάμα, για την βλακεία η οποία είναι διάχυτη γύρω-τριγύρω, πάνω-κάτω. Και πλαγίως χθες είχε πρεμιέρα η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ, εκπομπή Όλγα Στρέμι, 10 η ώρα ξεκίνησε, 10 λέγεται, θα είναι κάθε βράδυ νομίζω. Οπότε χθες είχαν και καλεσμένο, πολύ ωραίο καλεσμένο, είπε πάρα πολλά. Ήταν ο Γιάννης Τουρνάρας, θα ακούσουμε τα σάλια της αρχής. Έφυγα, με παρακολουθείς, πάω να υποδεχτώ τον κύριο Στουρνάρα. Καλησπέρα κύριε διοικητά. Καλησπέρα κύριε Στουρνάρα. Με το δεξί παρακαλώ, μας κάνετε και μοδαρικό. Ελάτε να καθίσετε μαζί μας. Βεβαίως. Και όχι, δεν θα, εδώ, αυτή είναι η δική μου η καρέκλα. Ελπίζω δεν την εποφθαλμιάτε, έτσι δεν είναι. Όχι. Εγώ πάντως όχι τη δική σας, σας τορκίζομαι, μακάρι και να με πληρώνανε. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί εκείνο το βράδυ που σας βρήκα στη Φραγκφούρτη μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν διστάσατε καθόλου να πείτε «ΟΚ» okay, για να έρθετε στην εκπομπή μας? Τι ακριβώς έγινε, επειδή είστε πολύ δύσκολος δηλαδή. Δύο πράγματα. Πρώτον, πολύ δύσκολα μπορεί κάποιος να πει όχι σε εσάς. Και δεύτερον, γιατί είναι η ΕΡΤ και το κρατικό κανάλι που κάνει ένα νέο ξεκίνημα. Όσο να είναι, όταν έχεις την Τρέμι απέναντι, δεν μπορεί να πεις όχι. Συναντήθηκαν στη Φραγκφούρτη, τον κάλεσε στην εκπομπή της. Πήγανε και είχαμε αυτά πέρα από τα σάλια της αρχής. Μετά ακούσαμε τον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος έχει εμπειρία, έχει διατελέσει υπουργός, είναι καθηγητής, ήταν καθηγητής πανεπιστημίου. Τώρα τα τελευταία χρόνια διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν είναι ένα τυχαίο πρόσωπο, το καταλαβαίνει ο καθένας. Έχει προχωρήσει και στους διαδρόμους της εξουσίας και στους ορόφους και στα ρετυρέ. Έχει γνώση ο άνθρωπος, μπορεί να καταλάβει από μακριά κάτι. Γι' αυτό λοιπόν ερωτήθηκε για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Εγώ θεωρώ ότι η Νοβάρτης είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Είναι ένα στίγμα για το κράτος δικαίου. Σκάνδαλο υπήρξε, Νοβάρτης? Δεν νομίζω, δεν το βλέπω κάπου. Δεν νομίζω, δεν το βλέπω κάπου. Δεν νομίζω, δεν το βλέπω κάπου. Δεν βλέπω σκάνδαλο Νοβάρτης στην Ελλάδα. Το καθαρά φαρμακευτικό. Δεν το βλέπω. Και ψάχνει όλη μέρα, να ξέρετε. Ψάχνει να το βρει, αλλά δεν υπάρχει κάπου το σκάνδαλο Νοβάρτης. Δεν το βλέπει ο Γιάννης Τουρνάρας. Απορώ γιατί γίνονται όλα αυτά, τι συζητάμε τόσα χρόνια, γιατί παγκοσμίως όλοι το έχουν δει αυτό το σκάνδαλο. Το έχουν βρει στις χώρες τους και κυρίως το φαρμακευτικό, γιατί το ρωτάει το Λατόλο στο τέλος. Το φαρμακευτικό ούτε αυτό το βλέπει κάπου. Βλέπει μόνο τη σκευωρία που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά το σκάνδαλο αυτό καθεαυτό δεν μπορεί να το δει με τίποτα. Γι' αυτό σας λέω, είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τα πάνω τα κάτω, μελετά, δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη θέση. Άρα, για να το λέει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, μάλλον έτσι είναι. Δεν υπάρχει σκάνδαλο. Δεν το βλέπει ο ίδιος. Όχι μόνο δεν υπάρχει σκάνδαλο και δεν το βλέπει, αλλά να ξέρετε, θα μάθετε τώρα, γιατί μάθαμε από την εκπομπή, εμείς οι λίγοι που την παρακολουθήσαμε χθες, ότι η Νοβάρτης ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Τον είχα δει τον κύριο Φρουζή. Τον είχατε δει. Ο κύριος Φρουζής είχε ένα θεσμικό ρόλο. Εγώ ήμουν υπουργός οικονομικών, βέβαια. Ο κύριος Φρουζής ερχόταν στο γραφείο. Ήταν προέδρου του συνδέσμου. Βεβαίως. Και ερχόντουσαν τότε. Μόνο του ή με άλλους? Και με άλλους. Και με τον προϊστάμενό του από την Νοβάρτης. Και έλεγε ότι πλέον η Νοβάρτης είναι οριακά στην Ελλάδα. Διότι τους έχουμε κουρέψει τις τιμές των φαρμάκων, τα ομόλογά τους, λοιπόν, και δεν τους πληρώνουμε. Θα ξεχάσω εγώ τι έχει περάσει ο Νοβάρτης. Θα ξεχάσει κανείς τι έχει περάσει ο Νοβάρτης στα χρόνια του μνημονίου. Τα είπε εδώ ο Γιάννης Τουρνάρας. Σκάνδαλο δεν υπάρχει. Το αντίθετο υπάρχει. Δόθηκε ένα χτύπημα αλίπητο στη συγκεκριμένη εταιρεία και γενικώς στις εταιρείες. Τόσο που πήγαιναν οι διοικητές και τους λέγανε τι θα γίνει, έφερε και τον ξένο άλλος. Ο Φρουζής να πάνε εκεί να κλαφτούν ότι δεν βγαίνουν, κύριε Πετροχύλο, και άτιμη κοινωνία και όλα αυτά. Οι συνταξιούχοι καλοπέρασαν, θέλω να πω, σε σχέση με κάποιες μεγάλες βιομηχανίες, κολοσσούς, πολυεθνικές, οι οποίες σε αυτόν τον τόπο έφαγαν ηχηρό χαστούκι από τις κυβερνήσεις των μνημονίων. Γι' αυτό ήρθαν τα μνημόνια, για να χτυπηθούν αυτές οι εταιρείες. Τους κόψανε τα χρήματα, δεν τους πληρώνανε μετά. Ό,τι χειρότερο, τα πέτρινα χρόνια των εταιρεών ήταν αυτά που πέρασαν εδώ στην Ελλάδα, των μεγάλων εταιρεών, των κολοσσών, που τα καθαρά τους κέρδη είναι 10 φορές πάνω από το ΑΕΠ της χώρας, Παρόλα αυτά όμως μικρή χώρα τόλμησε να ορθώσει ανάστημα, το πολιτικό της προσωπικό δηλαδή, όπως ακούσαμε εδώ από τον Γιάννη Στουρνάρα, και τους έβαλε τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Να τελειώσουμε με αυτά, τελειώσαμε δηλαδή με αυτά. Να γυρίσουμε λίγο στα του Πολυτεχνείου και στα πολύ ωραία που συνέβησαν και συμβαίνουν από ό,τι φαίνεται στην πλατεία Εξαρχείων και στους Πέριξ δρόμους. Έγινε η πορεία προχθές και βγάζει ο Αλέξης Τσίπρας, περνάμε σε ΣΥΡΙΖΑ Mood, Mood ΣΥΡΙΖΑ, βγάζει ένα, φτιάχνει ένα κειμενάκι χθες μάλλον συνεργάτης του στο Facebook και λέει ο Αλέξης Τσίπρας τώρα για την πορεία στην οποία συμμετείχε από την Κλαθμόνος έως την πλατεία Συντάγματος. Μάξιμουμ 500 μέτρα, όσο να υπάρχουν οι κάμερες να τους τραβήξουν εκεί αγκαζέ ότι πάνε όλοι. Έφυγε στην πλατεία Συντάγματος, όλη η πορεία συνέχισε προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία γιατί αυτό κάνει πάντα η Πρεσβεία, αλλά ο Αλέξης Τσίπρας όχι, ήθελε να κάνει μια στάση εκεί, δεν πήγε παραπέρα και γράφει στο κείμενό του. Οι αντιδράσεις τους στις ανακοινώσεις και στα πρωτοσέλιδά τους δείχνουν ότι ξαφνιάστηκαν και ενοχλήθηκαν. Ορθώς θα έλεγα, λέει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί είχαν στήσει σκηνικό πολέμου με μπαχαλάκιδες εισαγωγικά, αλλά ξαφνικά χθες τους προέκυψε η πρώτη μεγάλη μαζική και ειρηνική αντικυβερνητική διαδήλωση, τέσσερις μόλις μήνες μετά τις εκλογές. Χαρακτηρίζει δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας την πορεία που έγινε προχτές, τη μεγάλη όντως πορεία, την χαρακτηρίζει μια αντικυβερνητική κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη διαδήλωση. Όταν το διάβασα μου ήρθε μια ωραία ιστορία. Η Μίγα κάθεται στο πίσω μέρος του κάρου και βλέποντας τη σκόνη που σηκώνεται νομίζω ότι την έχει προκαλέσει η ίδια η Μίγα. Αυτό είναι μια απάντηση, σχόλιο, σκέψη όταν διάβασα το συγκεκριμένο. Από εκεί και πέρα το 97% όσων συμμετείχαν στην πορεία προχθές του Πολυτεχνείου ήταν κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί και περισσότερο, το 98%. Και κατά της κυβερνητικής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, κατά των ψεμάτων που είπε, κατά του μνημονίου που έφερε, κατά των μνημονιακών διατάξεων που δεν κατάργησε των δύο προηγούμενων μνημονίων, κατά των φόρων που έφερε, κατά του γλυψίματος στον Αμερικανό πρέσβη που έκανε από το πρωί μέχρι το βράδυ και στην Αμερική γενικότερα. Αντικυβερνητική ήταν και πέρυσι η πορεία και πρόπερση η πορεία και πάντα ήταν και θα είναι αντικυβερνητική συγκεκριμένη πορεία σε κάθε αμερικανόδουλη κυβέρνηση, είτε αυτήν του Κυριάκου σήμερα είτε αυτήν του Τσίπρα χτες. Για άλλη μια φορά έκαναν αυτό που κάνουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ τα τελευταία χρόνια, η ηγεσία δηλαδή, βρώμισαν τον ιερό χώρο της Κεσαριανής κάποτε με τα στεφάνια που κατέθεταν δύο φορές, βρώμισαν τις ιδέες, τις εικόνες, βρώμισαν τον Μπελογιάννη όταν πήγαν στο σπίτι του Μπελογιάννη στο μουσείο τάχα μου να πιάσουν το νήμα από εκεί που το άφησε. Βρώμισαν τον Βελουχιώτη που τον πιάνουν στο στόμα τους συνέχεια και στη Λαμία και σε άλλες εκδηλώσεις. Όταν την ίδια ώρα, ενώ βρωμούσαν όλα αυτά, αυτές τις αξίες, την ίδια ώρα συμφωνούσαν με τη Μέρκελ την περαιτέρω εξόντωση του λαού. Με το μνημόνιο που φέρανε και με τις διατάξεις που φέρανε, με τα ξεπουλήματα που φέρανε για 99 χρόνια, που δεν το έχει τολμήσει καμία άλλη κυβέρνηση να το κάνει. Τώρα πάνε να φανούνε κομμάτι του κόσμου της αριστεράς που αγωνίζεται με συνέπεια χωρίς να ξεπουλιέται. Ποιοι? Αυτοί που ξεπούλησαν με την πρώτη ευκαιρία ότι είχαν πει ότι δεν θα ξεπουλούσαν με τίποτα και ούτε μία στο εκατομμύριο θα ξεπουλιόντουσαν. Η κολαούζα αριστερά. Αυτό έχει γίνει τώρα. Ενώ πριν ήταν κυβερνόσα, έτσι όπως ήταν, τώρα έχει γίνει η κολαούζα αριστερά. Ξετσίποτη, ανήθικη και αδίστακτη όπως την είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Τους εαυτούς τους, δύσκολο να τους σεβαστούν. Το καταλαβαίνω. Άλλωστε αυτοί ξέρουν κάτι παραπάνω για τους εαυτούς τους, οπότε λογικό να μην τους σέβονται. Τουλάχιστον μπορείτε να σεβαστείτε τις πορείες των άλλων. Τις πορείες διαμαρτυρίας και τις πορείες ζωής των άλλων. Υπάρχουν και τέτοιες πορείες ζωής, που να τους το πει κανείς, που δεν βασίζονται στην αρπαχτή. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν έτσι, χωρίς να αρπάζουν ό,τι μπορούν από τους άλλους και χωρίς να ετεροφωτίζονται από τους άλλους. Ψηλά γράμματα θα πει κανείς όταν γίνονται όλα αυτά που γίνονται και όταν βλέπουμε όλα αυτά. Αυτά τα έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας προχθές. Ο Ραγκούσης που βγήκε σήμερα το πρωί στο Sky έχει να πει άλλα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε εσείς, εάν η πορεία για το Πολυτεχνείο, τι σημαίνει η φράση «είναι αντικυβερνητική»? Είναι αντικυβερνητική, κύριε Ραγκούση. Η φετινή ήταν. Και θα σας το λέω όχι γιατί το συμπεριέλαβε σε αυτή την γραπτή παρέμβαση που έκανε ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης Αλέξης Τσίπρας, αλλά γιατί το έζησα. Αλλά γιατί το έζησα. We will rock you. We will. όπως ακούσατε, το Γιάννη Ραγκούση να λέει ότι φέτος ήταν αντικυβερνητική. Πέρυσι ήταν φιλοκυβερνητική η πορεία. Όλοι το θυμόμαστε. Είχαμε κατέβει πέρυσι για να δείξουμε τα αισθήματα αγάπης προς τον Αλέξη Τσίπρα που μόλις είχε συνεντηθεί με τον Ντόναλντ Τραμπ και του έλεγε τι διαβολικά καλός είναι και πόσο κοινές αξίες και κοινούς στόχους έχουν. Από φέτος και μετά έχει γίνει αντικυβερνητική πορεία του Πολυτεχνείου. Είναι αυτοί που σέβονται, υποτίθεται, τα διδάγματα και τα μηνύματα του Πολυτεχνείου. Πατάνε στα πάντα και στις κολόνες και στους νεκρούς για να αποδείξουν ότι όλοι αυτοί που ήταν εκεί, όλοι μα όλοι, το 100% συντάσσονται πίσω από τον Αλέξη Τσίπρα και από τον ΣΥΡΙΖΑ για να στραφούν κατά του Μητσοτάκη και του αστυνομικού κράτους που πάει να εγκαθιδρύσει. Πιάνουν ένα λογικότατο αίτημα, το καταλαβαίνει ο καθένας, και την αγωνία αυτών των ανθρώπων και τη διάθεση των χιλιάδων που κατέβηκαν χθες για να κολλήσουν και να μπουν αυτοί οι ηγέτες, να καλύψουν όλους αυτούς, τα δικά τους πλάνα να μπουν πάνω απ' όλα του ηγέτη που την έκανε στην Μεγάλη Βρετάνια, ούτε καν τόλμησε να πάει παραπάνω, για να δείξουν ότι όλοι αυτοί είμαστε μαζί και έχουμε τους ίδιους στόχους. Όχι, δεν έχουμε τους ίδιους στόχους. Δεν υπάρχει το ένα ή το άλλο. Υπάρχει χ και στα δύο. Υπάρχουν άνθρωποι που διαλέγουν τρίτους δρόμους, που τους διάλεγαν πάντα, που ήταν συνεπείς πάντα σε αυτό και είχαν άποψη κατά των κυβερνώντων που κοροϊδεύουν και είναι δούλοι των Αμερικανών. Είτε είναι ροζ, είτε είναι γαλάζιοι. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία αυτό. Η δουλειά γίνεται και γίνεται από όλους με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η εκδοχή, αλλά δεν περνάει από το νου τους ότι μπορεί κάποιοι και χιλιάδες να είναι συνεπείς στο ίδιο δρομολόγιο και να μην θέλουν να κουμπίσουν και να λερώνουν τις ιδέες τους με τέτοιου τύπου συμπεριφορές και τέτοιου τύπου τρόπους σκέψης. Ο Θάνος Πλεύρης τώρα. Θα μείνουμε λίγο στο κλίμα Πολυτεχνείου. Ο Θάνος Πλεύρης σήμερα το πρωί βγήκε σε κανάλι. Έχετε δει, υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο. Όσοι βλέπετε και ενημερώνεστε από τα social media, γιατί στα κανάλια δεν τα δείχνουν. Η Ελληνοφρένεια τα έχει βάλει σχεδόν όλα. Αστυνομικής βίας, έντονης βίας όμως και χωρίς λόγο, ανέτειας, όταν ματατζίδες πέφτουν πάνω σε γυναίκες, πέφτουν πάνω σε συγκεντρωμένους. Μέχρι και χθες στα δικαστήρια έξω από γονείς συλληφθέντων την έπεσαν και φαίνεται ο ένας που δέρνει ξαφνικά κάποιον που του ζητάει το λόγο. Ο Θάνος Πλεύρης λοιπόν δεν έχει δει τίποτα από όλα αυτά και τα βλέπει όλα τέλεια. Τώρα πια η αστυνομία βρίσκεται προληπτικά, δεν έγινε τίποτα, προσπαθούν να δουν με μενωμένα βίντεο αν ένας αστυνομικός είπε κάτι. Δεν υπήρξε καμία πράξη βίας, απολύτως καμία. Υπήρξε πλήρης έλεγχος, δεν άνοιξε καμία μύτη, τίποτα. Όχι, βία υπήρξε σε μεμονωμένα περιστατικά. Όχι, δεν υπήρξε. Δεν θα το έλεγε άμα υπήρχε. Ο Θάνος Πλεύρης δεν θα το έλεγε, είναι και δικηγόρος, έχει ευαισθησίες σε θέματα αστυνομικής βίας. Δεν έχει υπάρξει καμία πράξη βίας. Χθες ακούσαμε και το δημοσιογράφο του Newsit που περιέγραφε πώς ακριβώς, χωρίς να υπάρχει λόγος, ενώ έβλεπαν ότι είναι δημοσιογράφος του, την έπεσαν και τον χτύπησαν, τους κατοίκους των εξαρχείων. Αυτά τα μεταδώσαμε στη χθεσινή εκπομπή. Να διαμαρτύρονται για τις δυνάμεις κατοχής που είναι τα ΜΑΤ με τους κρότου λάμψη συνεχώς, ενώ δεν κάνουν τίποτα για τη διακίνηση ναρκωτικών, το εμπόριο ναρκωτικών στα γύρω στενά. Θα ακούσουμε τώρα ένα ηχητικό, δεν κρατάει πολύ. Χτυπάνε, υπάρχει και σε βίντεο, το έχουμε ανεβάσει κι εμείς. Οι ματατζίδες έχουν βρει μια κοπέλα 4-5, και την έχουν βάλει κάτω και την κλωτσάνε και τη χτυπάνε. Οι κραυγές βεβαίως είναι από τη συγκεκριμένη κοπέλα, η οποία είναι κάτω, το βίντεο το δείχνει, από ψηλά το έχουν τραβήξει από κάποια ταράτσα και ακούγεται αυτός ο ήχος. Δεν ξέρω, ας δεχτούμε ότι υπήρχε ανομία όλα τα προηγούμενα χρόνια στη συγκεκριμένη γειτονιά των εξαρχείων. Η αστυνομική βία όμως που τις τελευταίες μέρες υπάρχει είναι χειρότερη. Γιατί πάντα θα υπάρχει μια ομάδα μικρών, άμυαλων, στοχευμένων, μυαλωμένων, συνειδητοποιημένων που θα προκαλεί, γίνονται αυτά στις δημοκρατίες τις σύγχρονες, θα προκαλεί, θα κάνει, θα στείνει συμμορίες, θα στείνει αγώνες, θα κάνει ό,τι νομίζει. Όταν όμως το εντεταλμένο όργανο της εξουσίας ασκεί βία όχι νόμιμη, ανέτεια, όπως αποδεικνύεται πια από τα βίντεο, γιατί έχουμε βίντεο, αυτό είναι θέμα μεγάλο για την ίδια τη δημοκρατία. Περιμένουμε από τους γνωστούς βουλευτές, γλυκά πάντα, να μιλήσουν, να καταδικάσουν αυτά τα φαινόμενα και να μας αποκαλύψουν την ταυτότητα των ματατζίδων. Όπως όταν ένας χτυπάει ματατζί, αμέσως βγαίνουν οι βουλευτές και βγάζουν το όνομα ή στο Twitter ή στα κανάλια, ποιος ακριβώς έχει τολμήσει να κάνει όλο αυτό. Έτσι τώρα που έχουν καμιά δεκαριά ματατζίδες που την πέφτουν σε πολίτες, μπορεί και παραπάνω, γιατί είναι 4-5 σε έναν πολίτη, αυτή είναι η αναλογία, να βγουν οι γνωστοί βουλευτές που έχουν το θάρρος της γνώμης τους και ενδιαφέρονται για τη δημοκρατία και την κανονικότητα, να μας αποκαλύψουν τα ονόματα, μια που είναι και φίλοι τους, ποιοι ακριβώς το έχουν κάνει όλο αυτό. Για να το φέρουμε έτσι λίγο πιο γλυκά και για να ενωθούμε όλοι, θα ακούσουμε ένα ηχητικό έτσι μικρό ντοκουμέντο που έπεσε στα χέρια μας. Είναι από μια εκδήλωση που έγινε 30 Σεπτεμβρίου 1974. 74, πάμε πάρα πολύ πίσω. Στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όταν είχε αποκατασταθεί, σε εισαγωγικά η λέξη, η δημοκρατία. Τραγουδάει η Σοφία Βέμπο, η οποία Σοφία Βέμπο έμενε και στην Πατησίων και Στουρνάρη, δίπλα ακριβώς από το Πολυτεχνείο. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, υπάρχουν και σχετικές μαρτυρίες για τη βοήθεια που είχε δώσει τότε στους χτυπημένους φοιτητές. Η Σοφία Βέμπο, λοιπόν, μέχρι τότε ήταν η τραγουδίστρια της Νίκης και παραμένει. Είχε πει το περίφημο «Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά». Θα το ακούσουμε εδώ τροποποιημένο, όπως είχαν αλλάξει τότε τους στίχους. Είναι παλιά ηχογράφηση, αλλά μας φέρνει πολύ γλυκές αναμνήσεις. Τώρα η σκέψη μου πηγαίνει μες στα μαύρα βουτυγμένη και με βήμα αργό στου Πολυτεχνείου τα νιάτα που άρμισαν φωτιά γιωμάτα στο φασίστα εχθρό. Σε καμάρωσα αγόρι, κοπελιά μοναχο κόρη, και έκανα μια ευχή τέτοιους γιους να χαναθρέψει, τέτοιες κόρες να χαθρέψει, μάνα τυχερή. Παιδιά τιμημένα, παιδιά, και τα τάγκς γονατίσαν εκείνη την βραδιά. Παιδιά, από αυτή τη βραδιά ανασένει η Ελλάδα. Έφυγε η σκλαβιά. Με το αίμα σας, παιδιά, ήρθε η ελευθερία. Καλλιμάρμαρο, Παναθηναϊκό Στάδιο, 30 Σεπτεμβρίου 1974. Τροποποιημένη στίχη, όπως τους τροποποίησαν τότε, και ακούτε και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Εδώ Ελληνοφρένεια, 211 10 88 80, τηλέφωνο επικοινωνία σας περιμένει. Πάρτε, πείτε τα δικά σας. radio@parapolitika.gr, το mail της εκπομπής, η διεύθυνση δηλαδή. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και το πρώτο μέρος του λαού μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Φίλε, επειδή είμαι από επαρχία και είμαι και ταξιδευτής ναυτικός, όπως είπε και αυτά. Είστε για τον Μπουρζόβλαχουρτ. Να σου πω, εχθές ήταν η πρώτη φορά που κατάφερα να είμαι αυτές τις μέρες, 17 του Νοεμβρίου, εν πάση περιπτώσει, εδώ στην Αθήνα. Και ήμουν στην πορεία. Ωπα, με ποιους? Λοιπόν, με ποιους, μωρέ, με το κουκού ήμουνα. Μπορεί να είσαι με τα ΜΑΤ, ξέρω εγώ τι κάνεις. Σιγά μην ήμουνα με τον Τζίπρα, το ίδιο είναι. Να σου πω, χθες ήταν η πρώτη φορά που κατάφερα να είμαι σε αυτή την πορεία. Έτσι, έχετε σε άλλες πορείες, αλλά κυρίως το Ηράκλειο κάτω στην Κρήτη. Πώς δεν τον αναγνωρίσανε δημοσιογράφο? Εγώ που κατέβηκα πρώτη φορά, φαινόταν ποιοι ήταν δημοσιογράφοι, φαινόταν ποιοι ήταν οι ματατζίδες, καλά εντάξει, ας πούμε. Δηλαδή, ο κάθε άνθρωπος φαινόταν από πού και με ποια πρόθεση έχει πάει εκεί. Φαινόταν, έκανε μπαμ. Ο καθένας, ένας και χωριστά. Φαινόταν και ο πουλημένος αριστερός. Αυτός που έκανε μέχρι πρώτη ω τεμενάδες στους Αμερικανούς και πήγε τώρα για το ξεκάρφωμα, φαινόταν και αυτός ή αυτός χάθηκε στο πλήθος? Αυτός ήταν με την άβρα. Αυτός ήταν με την άβρα. Την άβρα του μεγάλου ηγέτη εννοώ, έτσι. Ναι, βέβαια, τι. Ένα Μπαλουρδό. Ναι, εγώ είμαι ο Μπαλουρδός. Ποιος είναι, ο Μπαλούρδος είναι. Ναι, πολύ καλό, ναι. Έχετε ρησάξει, θα πάτε τον κόλλο σας, ρε. Θα πετύχουμε, ρε. Ζήτω Χρυσοχοίδη, ζήτω Μητσοτάκη, ρε. Ζήτω Βασιλιάς, ρε. Μακάρι, σας το εύχομαι. Κάθε καλό, εύχομαι. Κάθε καλό. Απλά, άμα είναι ζήτω Βασιλιάς και όλα αυτά, να το κάνουμε λίγο πιο πλουμιστό. Να έχει ενδιαφέρον με τα σακάκια, βαριόμαστε. Να βάλει ένα σιρίτι πάνω, κάτι, βαριέμαι έτσι, λίγο σόου. Θα βάλει και σιρίτι και γαρδούμπα θα βάλουμε. Και γαρδούμπα. Έπλε στην πορεία πήγε χθε. Πήγα, ναι. Μπαλούρδο τώρα, ξέρει. Ήμουνα με του ματατζίδε. Πήγαμε και εμεί στην πορεία φέτο. Έδειξε καθόλου ή τίποτα. Ό,τι μπόρεσα. Ήμουνα στον ντου στην πολυκατοικία. Ήταν λίγο νοημόφωνη πράγματι η χθεσινή αυτή κινητοποίηση. Τι ήτανε? Ήταν λίγο νοημόφωνη. Δεν σου φτούρισε. Ήταν ξενέρωτη πολύ, ναι. Ήταν ξενέρωτη τώρα για του αναρχικού μπαχαλάκιδε, για αυτού που σοφάνε για θέαμα, όλου άλλου. Γιατί ήταν αποτελεσματική η κυβέρνηση, αυτό να πούμε. Αυτό να λέγεται. Λέγεται. Από όλα τα μέσα ενημέρωσή του λέγεται. Ναι. Καλημέρα. Ποιος είναι η μαμά του Κώστα? Η μαμά του Κώστα. Βρε, τι αυτή έχει, ρε παιδί μου. Σε παίρνω χαμπάρι με το καλημέρα τώρα. Να σε καλά. Αποστολή. Έλα. Αυτές οι εκπομπές σας, κάθε φορά που είναι η επέτειο, μας κάνουνε. Πώς? Να γυρνάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω. Θέλω τώρα να σου πω κάτι. Με το Πολυτεχνείο τότε, η Βέμπο, το σπίτι της ήτανε Στουρνάρη και Πατησίων. Ήμασταν από κάτω που λέει τη γωνία. Αφού φωνάζαμε, αφού ουρλιάζαμε, ό,τι ξέρεις τώρα τι γινόταν από κάτω. Βγαίνει κάποια στιγμή στο μπαλκόνι και αρχίζει και μας πετάει δίσκους. Τους δίσκους της. Ναι. Πέταγε συνέχεια. Ο Τραϊφόρος ντράβαγε μέσα και εκείνη αυτό. Άρπαζε ο ένας στον άλλον ποιος θα πρωτοπάρει αυτό το ενθύμιο. Κάθε φορά που συζητάτε για μια επέτειο, είμαι πολύ μεγάλη σε ηλικία, τα θυμάμαι παιδάκι μου και εσύ. Δεν μπορώ να σου περιγράψω τι νιώθω. Πόσο χρόνο είσαι? Αχ, Αποστόλη, 80. Α, ζωή να έχεις. Και τα θυμάσαι ακόμα? Σαββάτο, Αποστόλη μου, το Σαββάτο θα έρθω από κοντά να σε δω. Τώρα, αυτό το Σαββάτο? Αυτό. Όσοι μπορείτε και έχετε ιδιωτικά αυτοκίνητα, να έρθετε να παραλάβετε τραυματίες. Επίσης, στο σπίτι της κυρίας Βέμπος έχει στηθεί πρόχειρος σταθμός πρώτων βοηθειών. Θέλω ένα σχόλιο για το μεγάλο επαναστάτη τον Αλέξη. Τι σχόλιο άλλο να κάνω? Γύρισε στα γνώριμα, στους δρόμους, εκεί που τον ξέραμε επιτέλους. Στους δρόμους της φωτιάς. Όρσε. Έτσι. Ναι. Βάλε και το τραγούδι από πίσω, βάλε και το τραγούδι να είναι επαναστατικό. Ποιο τραγούδι? Του Σιδερόπουλου ή το άλλο, το Chariots of Fire? Ποιο? Εσύ ποιο εννοούσε, το Σιδερόπουλο? Το Σιδερόπουλο βάλε. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου. Είχες ξανά στο δρόμο τη φωτιά. Πάρε τηλέφωνο τη μοναξιά σου. Είχες ξανά στο δρόμο τη φωτιά. Πάλι, γιατί είναι πολύ δυνατός αυτός τώρα που είναι στην αντιπολίτευση. Αυτό που λέμε δυνατός είναι αυτό, ναι. Έχει μια καταπιεσμένη επαναστατικότητα 4 ετών. Αυτό. Πάντως πιστεύω ότι όσο υπάρχουν τα ζωντανά από κάτω, το σανό καλό είναι να δίνεται. Και δίνεται απλόχερα και από την νέα κυβέρνηση, μην αγχώνεσαι. Ναι, απλώς εντάξει τώρα, αυτοί ξέρουμε ποιοι είναι, έτσι. Αυτούς τους ξέρουμε χρόνια. Οι άλλοι είναι που δεν τους ξέραμε, υποτίθεται. Κοιτάξτε, γενικότερα εγώ προσωπικά δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένη με την πολιτική σκηνή του, την πολιτική καθόλου. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ντεκαντάνσια. Ωραία, τι πάθαμε! Υπάρχει μια μαυρίλα, πονάω, στεναχωριέμαι, δεν μ' αρέσει το πολιτικό σκηνικό της χώρας μου. Κραυγή αγωνίας από τη Βάνα Μπάρμπα και ειδήσεις από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάχης. Ψέματα και συκοφαντίες είναι όλες οι καταγγελίες για αστυνομικές αυθαιρεσίες από ματατζίδες συναδέλφους που τάχα χτυπούσαν δημοσιογράφους ή έβριζαν και χτυπούσαν γυναίκες ή γέμισαν με κρότου λάμψη στα Εξάρχεια. Είναι όλα ψέματα και να μην τα πιστεύετε. Προβλήματα στις φωνητικές χορδές παρουσίασαν αρκετοί συνάδελφοι ματατζίδες από τις φωνές που αναγκάστηκαν να βάλουν όλο το Σαββατοκύριακο στους αναρχοάπλητους, φωνάζοντάς τους συνέχεια μαλάκες, μουνόπανα, καριόλες και πουτάνες. Ειδικά σιρόπια για τους λεμουδάκους των συναδέλφων μοίρασε το χαμόγελο του Βοδιού. Μόνο μία τηλεοπτική πρωινή εκπομπή δεν φιλοξένησε συνδικαλιστή αστυνομικό σήμερα στο πάνελ της. Το γεγονός καταδικάστηκε από τις αστυνομικές ενώσεις και τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, οι οποίοι σκέφτονται να προσφύγουν ανωνύμως στο ΕΣΟΥΡΟΥ. Τρομερές ζημιές προκάλεσαν τα μέλη του Ρουβίκονα στον εξωτερικό τοίχο της οικίας του Άδωνη Γεωργιάδη. Συγκεκριμένα, 17 τρικάκια από αυτά που έριξαν οι αναρχοάπλητοι σκορπίστηκαν στον κήπο της οικίας, βρωμίζοντας δύο βουκαμβίλιες και μία τριανταφυλιά. 12 τρικάκια σκέπασαν τρεις μικρές γλάστρες, ενώ 25 τρικάκια έκλεισαν το φρεάτιο απορροής των ομβρίων υδάτων με κίνδυνο να πλημμυρίσει η αυλή του Υπουργού, κάτι που αποφεύθηκε ευτυχώς μετά από έγκαιρη επέμβαση συνεργείου καθαρισμού με κουβάδες και μάπες. Εν τω μεταξύ, μονιμοποιούνται οι προληπτικές συλλήψεις. Σε καθημερινή βάση θα συλλαμβάνονται προληπτικά και χωρίς αιτία 100 συμπολίτες μας, ύστερα από απόφαση των αστυνομικών που θα κάνουν περιπολία στους δρόμους της Αθήνας. Το δείγμα θα είναι τυχαίο, ενώ σε δεύτερη φάση θα συλλαμβάνονται και άτομα από τα σπίτια τους, ενώ κοιμούνται στη διάρκεια της νύχτας, πάλι με τυχαία κριτήρια. Καιρός. Έντονη βροχόπτωση δακρυγόνων παρατηρήθηκε τις προηγούμενες ημέρες. Να γυρίσουμε μετά τις ειδήσεις στην κραυγή αγωνίας από τη Βάνα Μπάρμπα. Αφού τα από όλα αυτά είπε για την Τεγκατάνση, αμέσως μετά δήλωσε την απαξία της για το... όχι ακριβώς την απαξία, απόρριψη μάλλον, την απόρριψή της για το κοινοβούλιο. Το σύστημα είναι τρομερό. Όταν κατέβηκα τώρα με το Πασόκ, ναι, είχα όλη την καλή πρόθεση να βοηθήσω. Βέβαια είμαι και τυχερή, γιατί ξέρετε, πιστεύω ότι δεν μου ταιριάζει εμένα το κομμάτι της Βουλής και το Κοινοβούλιο, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πολύ σπουδαία τιμή για τον κάθε Έλληνα να βρίσκεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αλλά θα πρέπει να έχει τις γνώσεις, θα πρέπει να έχει. Εμένα και από χαρακτήρα και από φύση δεν μου ταιριάζουν. Νιώθω ότι πνίγομαι όταν βρίσκομαι σε τέτοιους χώρους. Και γιατί βάζει συνέχεια τότε, αφού δεν τη πάει και δεν θέλει και δεν μπορεί και πνίγεται μέσα στο κοινοβούλιο, γιατί βάζει συνεχώς από διάφορες πόλεις κόμματα υποψηφιότητα για να μπει μέσα σε αυτό το κοινοβούλιο που την πνίγει? Λαός μέρος Β'. Απορώ πως καταφέρατε και βρήκατε στέγη ραδιοφωνική στα παραπολιτικά και μολύνετε με το λόγο σας, η παρουσία σας είναι αδιάφορη βασικά. Οπα. Αλλά μολύνετε με το λόγο σας γενικότερα το περιβάλλον. Έτσι κι αλλιώς στη μόλις στους περιβάλλοντος χωράμε κι εμείς. Τόση σκατήλα. Δηλαδή βλέπεις τα σκουπίδια κάτω, εμείς δεν θα βρίσκαμε. Καλή πλακίτσα, καλή πλακίτσα. Αυτό να μου πεις, ότι η αλήθεια είναι ότι φαίνεται και τα σκουπίδια τη βιώνει. Έτσι. Εσύ από πού παίρνεις, ακούω ένα βάθος, από πηγάδα μέσα που παίρνεις, από χωματερή. Όχι, άκου, επειδή δεν με κουμούνισα και εσένα, δεν σημαίνει ότι δεν είμαι δημοκρατικός άνθρωπος. Δεν σημαίνει όμως ότι δεν είσαι και σκουπίδι. Δεν σημαίνει ότι δεν είσαι και σκουπίδι, ότι είσαι και απόπατος. Δεν λέω ότι είσαι, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν είσαι κιόλας, έτσι. Έτσι, εσείς οι αγροαριστεροί έτσι βρίζετε. Δεν θυμάμαι να σε έβρισα, να σου είπα ότι είμαι απόπατο. Είναι δημοκρατία. Εξουσία είναι φασίστα. Ποια δημοκρατία στο φασίστα, δημοκρατία, έλα αγάπη μου γλυκά τώρα. Η δημοκρατία έχει πολύ ανεκτικά για κάτι. Έλα τώρα Καρακιωζάκο τώρα, έλα εντάξει, άιντε. Παλούρδο. Παλούρδο, μπήκαμε στο Πολυτεχνείο, ρε Παλούρδο. Τι θέλει. Και στη νομική. Κάθε μέρα άλλο πανεπιστήμιο. Έρχονται τα πτυχία, βούρια πτυχίο. Παιδικό όνειρο, ρε Παλούρδο. Θα του φάω του φοιτητέ. Δεν θα πείσω κανέναν. Τον είδε αυτόν με τα μουσια. Αν τον είδα, λιώσω, αυτό με τη φόρμα την κατεβασμένη με το κιλοτάκι. Τον είδε, θα τον λιώσω το κουμπί το φοιτητή. Και μπράβο. Τον άλλο με τα μουσια και τα μαύρα. Τον είδε. Αυτό είναι παπάδ, ρε. Είναι δικό μα. Ρε Παλούρδο, μην πέρα. Οπα, κάτσε μισό. Αυτό δώσω στα παιδάκια. Ηράκλειο. Μπράβο. Κρήτη. Καλή φάση. Είμαστε η έκτη πόλη στην Ελλάδα σε πληθυσμό, σωστά. Η έκτη. Ναι, η έκτη. Σε σειρά, ρε παιδί μου. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα, δεν ξέρω πώς και τα λοιπά. Ναι. Εδώ γάμο την πουτάνα μου, πότε θα έρθείτε, ρε. Πού να έρθουμε, να κάνουμε τι. Κάτσε, ρε. Είμαι αυτός πέρυσι, θυμάσαι που ήταν άρθο και είχε κανονίσει η γυναίκα να έρθουν κάτι επισκέψει και δεν ήρθε και με φώναζε σκυλότα όλη τη σεζόν. Μισό λεπτάκι. Εγώ παρόλα αυτά ήρθα για την παράσταση στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Ωραία, πέρυσι. Την περσινή παράσταση. Η φετινή παράσταση ακόμα δεν ξεκίνησε στην Αθήνα. Θα δούμε και στην Κρήτη. Εντάξει, ρε παιδί μου, πρωτεύουσα είναι. Δεν λέω ότι δεν είναι, αλλά πρώτα πρέπει να γίνει Αθήνα, μετά η Θεσσαλονίκη και μετά θα έρθουμε και Κρήτη. Άρα πάμε, φίλε, στο 20, ε. Πάμε στο 20, ναι. Αρχές του 20 όμως. Όχι, δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Θα έρθω τη δεκαετία του 20 στην Κρήτη. Και αυτό που λέω είναι δέσμευση τώρα, όχι μακίες τώρα, Μητσοτάκης. Ναι, ξέρω, ναι. Τώρα σε προσβάλλω με αυτό που θα σου πω, αλλά δεν κάνω. Δεν πειράζει. Είσαι τρομερός, είσαι απίστευτα έστροφος ετοιμόλογος μπουρ και. Αλλά. Αλλά αυτός ο Θήμιος ρε μαλάκα έχει ένα λόγο που τσακίζει κόκαλα, τέλος. Αυτό. Που τσακίζει κόκαλα, αυτό, τέλος. Αυτό, αυτό. Έτσι λέγεται κάπως και η παράσταση, αλλά με μπλε στο τέλος. Θεός, έλα, γεια. Το 20, γεια σου από τον Άκο, γεια. Λέγεται. Ναι, ο κύριος Αποστολή. Ο ίδιος. Την πορεία πήγατε, κύριε, χτες. Πήγαμε, βέβαια πήγαμε. Εγώ είδα πολλούς μπαλούρδους, μήπως ήσασταν ένας από αυτούς. Βέβαια ήμουν, τι εννοείς. Όχι, τι πήγα στην πορεία με τους άπλητους, αναρχοάπλητους. Ωραία, στο διάλογο. Αν είναι δυνατόν, αν είναι. Να σε ρωτήσω, η Λουκά χτες έκανε πολιτική δήλωση. Ποιος? Μήπως την κατεβάζουν, η Λουκά. Μήπως την κατεβάζουν για υποψηφία πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ποιος δεν θα την ψηφίσει, πιστεύεις? Ναι, βέβαια, ωραία επιλογή. Γιατί ο Κωστάκης ο Καραμαλής είναι καλύτερος. Αυτό να μου πεις. Ή ο Χριστοφοράκος που θέλει ο Κυριάκος, όχι. Θα διασφαλίσουμε έτσι και την Ορθοδοξία μας και την Παρθενία μας, αν μη τι άλλο. Την Παρθενία σε κάθε περίπτωση. Μια ερώτηση. Γι' αυτό το Μπογδανοειδές, για τον κύριο Μπογδάνο. Μην μιλάτε έτσι και ήρθα εγώ μες στο σπίτι σου να σου πω βρωμοκουβέντες. Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Ζητάω συγγνώμη προς εσένα. Τι θες, κατάλαβα τώρα τι εννοείς, μην ξαναπείς το όνομα. Τι. Ωραία, γι' αυτό το καραφλοειδές λοιπόν. Έχει σκεφτεί κανένας ότι είναι προϊόν bullying? Ότι αυτός ο άνθρωπος έχει φάει ξύλο πριν γίνει καν διάσημος, πριν βγει στο γυαλί. Και ότι αυτά που λέει είναι επειδή είναι μικρόφαλος και επειδή αναγκαστικά συνάβει όλο αυτό το πράγμα με, έτσι, με ένα φασισμό, με μια πατριδοκαμπίαση κτλ. Το όχι, δεν το έχει σκεφτεί αυτό. Κάποιος δεν μπορεί να το εξετάσουμε. Δεν ξέρουμε αν ισχύουν αυτά που λέτε. Εσύ, 60.000 άνθρωποι πήγαν και το ψηφίσανε τώρα, σοβαρά. Δεν πιστεύεις ότι υπάρχουν 60.000 προβληματικοί άνθρωποι στην Ελλάδα? Okay. Ε? Μάλιστα. Άρα, να η απάντηση. Πολλές οι διαφήμισες, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε το τρίτο μέρος του λαού. Αυτό μας αποχαιρετά. Μας συνδέει κατευθείαν με το μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Χρόνια πολλά για χτες, στη Βιζέικα χρόνια πολλά. Ναι, ναι, θέλω να το πάμε να αλλάξει. Ένα σύνθημα εσύ, ένα σύνθημα εγώ. Ξεκινάω εγώ άμα θες. Investors των λαών, Αμερικάνοι. Εγώ τώρα, είσαι στο μυαλό, κάτι μαγικό. Έχεις μπερδευτεί λίγο με το ραδιόφωνο που είσαι φέτος, μάλλον. Ε? Όχι, αυτό είναι από άλλη ομάδα, δεν είναι. Όχι, δεν δικό σας είναι. Ρε. Δεν είναι ένωση σόλε στο τέλος. Ένωση σόλε, ένωση σόλε. Όχι. Όχι, ρε. Όχι, του γάβρου είναι αυτό, του γάβρου. Αν δεν σα πάω εγώ κι άλλα, πάω εγώ κι άλλα. Μέσα οι βάσεις του θανάτου. Οκ. Okay. Βρέστο, έλα, βρέστο. Ωραίο. ΣΥΡΙΖΑ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Ακάτσε, εντάξει, τώρα αυτό το πα αντιπολιτευόμενο, αρέσει. Έκανε πορεία ο άνθρωπος εχθές. Α, ναι. Όχι, συγγνώμη. Ρε, έφτασε μέχρι το Σύνταγμα. Ωραία, θα το πάω αλλιώ, θα το πάω με τον Κυριάκο. Εγώ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο. Σωστό. Φίλοι των λαών, Αμερικάνοι. Πάνω Παπαδόπουλος. Τι να στείλε, πού τους βρήκαμε, ρε μαλάκα. Τι που τους βρήκαμε, αλήθεια. Τους ψάχναμε κιόλας, αυτό είναι το θέμα. Ένας και ένας, του κουτιού. Εδώ μεταξύ, αυτό που έβγαλες τώρα στις ειδήσεις της αστυνομίας, σε έπρεπε να στο πω και με πρόλαβες. Ότι μια αντιπολίτευση κάνουν τόσο καιρό αυτοί. 5 μήνες τώρα που είναι κυβέρνηση η ακροδεξιά, η μόνη αντιπολίτευση που κάνουν είναι, βασικά είναι δύο. Ένα, ότι αυτά που φέρνουμε, αυτά που ψηφίζετε, θα τα ψηφίζαμε κι εμείς. Άρα είναι δικά μας αυτά που ψηφίζετε. Και δεύτερο, ότι ο Κούλης έχει γκίνια. Και πάει ο Τσιτσιπάς εκτός και κερδίζει το κολόπεδο. Άστα. Και δεν έχουν τι να πούνε, δεν έχουν πλέον πολιτικά επιχειρήματα. Τίποτα, φύγαν τα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης με αυτά και με αυτά. Αποστολή. Έλα, Μαρή. Να σου πω. Καλά, αυτοί εκεί στο Ρουβίκονο θέλουν να τον τρελάνουν τελείως τον Αδωνόκο. Ρε γαμώτα, έχει να παλέψει με την υγρασία. Να έχει τώρα να μαζέψει και από το πεζοδρόμιο τα φυλάδια. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν καταλαβαίνω ποια υγρασία, τι έχει να κάνει. Η Νοβάρτης δεν ήταν σκάνδαλο, φαίνεται. Να. Ναι, δεν φαίνεται που δεν ήταν σκάνδαλο. Έτσι, αφού καταθέτει ο ίδιος ο θήτης ότι δεν έκανε τίποτα, άρα. Άρα δεν ήταν σκάνδαλο. Και αφού αυτό δεν πιστεύεται η κυβέρνηση, με αυτόν θα πάμε. Στο διάλογο, βρώμε ΣΥΡΙΖΑ. Πάντως και τα τρικάκια στο σπίτι του Αδόνιδος του Υπουργού Υπανάπτυξης, πίθεση στη δημοκρατία. Το λέω γιατί είναι μια πίπα που γενικώς περνάει, οπότε. Ωραίες είναι οι πίπες. Παναγία μου, μην το βάλεις αυτό, ντρέπομαι. Όχι, μωρή, ωραίες είναι. Σιγά, απλά να έχεις πάρει καλό χαρμάν, καλό τέτοιο, καλό καπνό. Ναι, σίγουρα. Άσε που να ξέρεις ότι στα μαγαζιά που έχει απαγορευτεί το τσιγάρο, η πίπα επιτρέπεται μια χαρά στις τουαλέτες, να ξέρεις. Α, ναι, να σου πω κάτι. Να προσέχεις, μην καπνίζεις, γιατί το πρόστιμο λέει θα είναι πολύ μεγάλο, έτσι. Δεν καπνίζω, σου λέω εγώ μόνο πίπα. Α, μόνο, εντάξει, μπράβο. Εγώ πάλι θα κόψα για τα δύο. Λοιπόν, τι θέλω, και αυτό μην το βάλεις, ντρέπομαι. Λέγε, μωρή, παρακάτω. Στο Πολυτεχνείο είναι ανοιχτές οι πόρτες και πάει όποιος νομίζει, όποιος θέλει και όποιος μπορεί. Ωραία. Εγώ τον Τζίπρα όταν τον έστειλα στη Δύση, Βουλή ως Πρωθυπουργό, τον έστειλε να με εκπροσωπήσει και με τον Τραμπ και να πει τα προβλήματά μου, να μην με βγάλει από το ΝΑΤΟ. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Αυτά είναι ονειρόξεις του 3%. Και να μην τον προσπαθούν να οικειοποιηθούν το Πολυτεχνείο, να δείξουν ότι είναι αυτοί οι μόνιμοι ιδιοκτήτες, γιατί τους έχω ικανούς τους άλλους να τους βάλουν να πληρώσουν και ένθια. Το άλλο το καλό που είπε ο Βορύδης, άκουσες, ρε φίλε. Πιο πολλά. Είπε ότι αυτοί λέει δεν έχουν πρόβλημα επειδή είναι αστοιχοί, ότι επειδή είναι βλάκες ή επειδή είναι αμόρφωτοι. Έχουν πρόβλημα να σκεφτούν κανονικά γιατί είναι αριστεροί. Επειδή είναι αριστεροί. Αλλά είναι παλιό αυτό όμως, δεν είναι καινούριο. Εκεί δεν είναι παλιό. Είναι απλά το άκουσα σήμερα ξανά και το θυμήθηκα. Ναι. Οπότε με αυτή τη λογική, οι δεξιοί, παρόλο που είναι αμόρφωτοι, ηλίθιοι και αστοιχοί, είναι έξυπνοι επειδή είναι δεξιοί. Με κάποιες εξαιρέσεις σκέφτονται σωστά. Είναι έξυπνοι επειδή είναι δεξιοί. Τελεία. Όχι, δεν είναι έξυπνοι. Είναι ηλίθιοι. Αφού δεν λέει οι αριστεροί είναι έξυπνοι, αλλά είναι αριστεροί. Οπότε δεν σκέφτονται σωστά. Αυτοί σκέφτονται σωστά, αλλά είναι ηλίθιοι. Ναι, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά, τώρα εμείς αυτό περιμέναμε για τους δεξιούς για να καταλάβουμε. Δηλαδή, ήρεμα. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει. Απλά παρεμπιπτόντω μια και τώρα. Καταλαβαίνω, ναι, κουβέντα κάνουμε.